گفتیم که دیانت در اول با رنگ توحیدی خالص میاد و بعد مردم آلوده میکنن. ماتریالیست های مارکسیست هم بر اصل این تصور میکنن دیانت از سطح خیال و صور خرافی شروع شده و کم کم به طرف کمال اومده و تاریخ روشن شده. خود جهرین به این طور بشمار این که اگر این شرایط به وجود اومدن ادیان باشه از کمال به طرف نقص تغییر جهت میده و چگونه است که دین حضرت محمد دین تمام کننده است میتونه برای همه زمان ها باشه. بله اصلا با این مقدمه که میخوام بگم میرسم به اونجا و جواب این سوالتون را عرض میکنم. این که میگیم از کمال شروع شده و به طرف نقص رسیده به چه جهتی و روی چه علتی؟ نه به اون طرز تفکری که اونا دارن که دین از خود انسانه، ولی اگه از خود انسان بود درست قضیه باید اونطور بود که اونا تصور میکردن. اونا چون دیدشون مادیه و به طور طبیعی انسان از نفس شروع کرده به طرف کمال رسیده، در مورد دین هم این تصور رو دارن که از نفس شروع کرده به طرف کمال رسیده و البته این قانونیست اعلام میکنن درست بر اصل واقعیت، درست بر خلاف حقیقت، درسته؟ چون دیدشون مادیه و اگه قرار باشه دین از طرف خود انسان باشه باید همینطور باشه، درسته؟ اما مطلب اینه دین اصل الهی داره، وحیست که از طرف خدا میاد و این هم ثابت میکنه طبیعت دین رو، ماهیت دین رو که خداییست و از بشر نیست. این اگه بشری بود باید از طرف نفس رو به کمال میرفت، در حالی که این شاهد این قرآن دیگه زنده در اختیارمون که با تمام کمال در اوج کمال این اومده دین رو تعلیم کرده به انسانیت و بعد کم کم به طرف قفر آمده این صورت خرافی این روزی در اومده. از این مطلب هم میتونیم اینه بفهمیم که دین نمیتونه بشری باشه، زایده فکر انسان باشه، ولی باید از نفس به طرف کمال بره، در حالی که این از کمال به طرف نفس میاد. البته خب قرآن محفوظه، تفاوتش با بقیه ادیان اینه که اون اصلش هم محفوظ شده به تناسب این مسیر ارتجاعی و قهقرائیش، ولی این اصل محفوظه. این یک مطلبه که میتونیم از این بفهمیم. و مطلب دیگر اینه که چون طرز تفکر اونها مادیه این نوع حکم میکنن که باید تاریخ ادیان اینطور بوده باشه، ولی حقیقت اینه چون دین از طرف خدا اومده، وقتی که از طرف خدا میاد در اول خالصه، وقتی به دست بشر میرسه با اشتباهات و با خیانت ها و خاصه با خیانت ها سبی 99 و 99 با خیانت ها صورت آلوده پیدا میکنه و تبدیل میشه به خیالات و توهمات. و اما این سؤال اخیری که جناب علی اضافه فرمودید، اگر خود قرآن در بین نبود مثل بقیه کتاب های آسمانی با دخل و تصرف خائنین از بین میرفت یا عوض میشد، اسلام هم قابل بقا نبود، احتیاج بود که برای دوران های دیگه دوباره خدا پیغامی بفرسته و پیغمبری بفرسته که این پیغام رو به مردم برسونه. چون طبیعت مردم اینه، دیانت از طرف خدا با پاکی و توحید خالص میاد و مردم به تدریج آلودش میکنن. پس ظاهرا احتیاج هست که دوباره خدا دیانت بفرسته که این توحید پاک و اون رنگ واقعی دین تو مردم دوباره زنده بشه و جان بگیره. اما چون قرآن که با اون توصیف که گفتیم مجموعه کلی احتیاجات بشری محفوظ و دست نخورده، لازم نیست دوباره برای تصریح نیست برسادن پیغمبران، برای تأمین احتیاج بشره. وقتی قرآن در دست رفت هست دیگه احتیاج نیست پیغمبری دوباره بیاد همون قرآن رو میاره دیگه، درسته؟ هر انسانی در بین انسان ها بخواد میتونه کار پیغمبران رو بکنه. اینه که در یکی از روایت از حضرت رسول هست علماء امتی انبیاء و بنی اسرائیل، انبیاء کارشون این بوده که دوباره بیان برای مردم توضیح بدن که اصل اون رسالت و اصل اون برنامه که فلان پیغمبر از طرف خدا آورده این طور بوده و عوض کردن به این شکل در آوردن، دوباره روشن کنن برای مردم. درسته؟ ولی وقتی قرآن محفوظه در جای خودش، چه احتیاجی هست از طریق بحث برنامه یه لازم زندگی مردم دوباره تعیین بشه برای مردم؟ اون چی برای ابد به درد میخوره و هرگز نمیمیره قرآنه، اونم روی مبنا کشید. قرآن مثل کره زمینه، احکام جزئی زندگی نیست، مواد کلیه. درست همونطور که برای تأمین زندگی مادیمون زمین در اختیارمون قرار گرفته با مواد کلی، زمین اگه به صورت ابزار مصرفی بود، مواد مصرفی بود، برای یک نوع زندگی به درد میخورد، امکان تکامل به انسان نمیداد در جهت زندگی مادی. ولی چون به صورت مواد کلی و خامه، ذهن انسان اضافه میشه به این مواد، یعنی یک قطع ذهن انسان و یک قطع این مواد، اینم ارزش ذهن رو اینطور که دین تعیین میکنه، نه ایدئالیست و نه ماتریالیست. ماتریالیست فقط واقعیت و ارزش ذهن رو محو میکنه، ایدئالیست فقط ذهن و ارزش خارج رو محو میکنه، یعنی نظر صفت سایی که سبقت هست. دین که میگه یک طرف ذهن انسان و یک طرف خارجه و هر دو اصیل هستن و به نسبت انسان ذهنش مهمه، اگه ذهنش نباشه خارج به دردش نمیخوره، خارج همون خارجه که برای حیوانات مده. الغرض با این ترتیب که خدا ذهنی داده به انسان که بتونه استفاده بکنه از این مواد کلی و احتیاجات زندگیش رو تأمین بکنه، یعنی ذهن به علاوه این مواد کلی تطور و تکامل زندگی انسان یکتر میشه، فراهم میشه، هر روزی از این مواد کلی برای یه نوع زندگی استفاده میکنه. قرآن هم همینطوره. قرآن علت ابدی بودنش و فرسودن شدنش همینه. اگر احکام جزئی بود برای یک نوع زندگی معنوی، برای یک شرایط اجتماعی، برای تنظیم یک نوع تربیت و روابط به درد میخورد، در حالی که خیر، مگر جزئیاتی به الا بقیه مواد کلیه. با استفاده از این مواد کلی به همون ترتیب که گفتم، ذهن به علاوه قرآن، همونطور که برای زندگی مطرحه، زندگی مادی، برای زندگی معنوی، یعنی تربیت انسان و تنظیم برنامه روابط انسان ها، با این ترتیب تأمین میشه و احتیاجی نیست دوباره برنامه دیگه. یعنی مثل اینه که تصور کنیم که خدا دوباره زمینی دیگه بفرسته برای انسان، احتیاجی نیست. این طور زمین رو درست کرده و انسان رو درست کرده که این زمین میتونه انسان رو اداره بکنه تا زمانی که عمر داره این زمین، درسته؟ و بعدم در اطراف و جوانب زمین، اگر زمانی زمین توانایش کم شد، مواهبش کم شد، این امکان به انسان داده بره جاهای دیگه استفاده بکنه. مجموعاً در همون مرحله اول آفرینش انسان، اون چی به دردش میخوره یا بالقوه یا بالفعل در اختیارش قرار داره. در مورد قرآن هم همینطوره. اون چی برای زندگی معنوی انسان لازمه به صورت مواد کلی در اختیارش قرار داره. ذهنش به کار میندازه از این مواد کلی، از این ماده یه جز، از این ماده یه جز، از این ماده یه جز، از این ماده یه جز، یه درمان برای یه درد اجتماعی میسازه. بنابراین دیگه احتیاجی نیست دوباره پیغمبری بیاد، درسته؟ مگه احتیاج هست که بگیم دوباره یه زمین نو در اختیار ما قرار بده؟ نه، همینطور احتیاج نیست که دوباره یه برنامه نو برای ما بفرسته، چون این برنامه که خاصیت ابدی اداره بشریت داره، چون به صورت کلی اومده در اختیار ما هست. فقط کافی است که ما برای رستگار شدن از دین ملأ، دینی که در طول 14 قرن دشمنان بشر درست کردند و دادن تحویل ما، برگردیم به طرف قرآن، قرآن رو بیاریم، همه باطل میشه دیگه. چرا پیغمبری دیگه؟ چه فایده داره؟ سوال دیگری که خواستم براتون بپرسم، خواستم بفهمم که اصلا تعریف رئالیست و همچنین ایدئالیست، رابطه این دو مکتب اسلام و مارکسیسم با این ایدئالیست، آیا اسلام ایدئالیستی فکر میکنه یا مارکسیسم؟ از کنم از نظر لغوی یه معنای کلی برای ایدئالیست و برای رئالیست میتونیم تصور کنیم، اما معنی تاریخی که پیدا کرده یه معنای خاصه. معنی لغوی اینه که رئالیست یعنی توجه به واقعیت، یا گرایش به واقعیت و حکم به واقعیت کردن. این عریض یعنی توجه به ذهن یا حتی گاهی از ذهنم ضعیفتر تخیل، توجه به تخیل کردن و گرایش به طرف حکم ذهن و تخیل و حکم به اصالت ذهن تخیل انسان. این اصل معنی لغویه. اما در تعریف اصطلاح ایدئالیست برمیگرده به طرز تفکر و توجیهات جمعی از فلاسفه‌ای که مشهور بودن به سوفسطائی ها و کلمه سفسطه رو از این گرفتن و اینا ادعاشون این بود، طرز تفکرشون این بود که واقعیتی وجود نداره، خارجی وجود نداره، هرچی هر ذهن ماست. و استدلال هایی می کردن که بسیاری از انسان ها رو کمایه بودن فریب می داد، غلط های حس رو شاهد می گرفتن. مثلا تو وقتی سوار کشتی هستی تو دریا راه میری، فکر می کنی که دریا راه میره و بعد با شواهد و دلائل متوجه میشی بقیه اون چه در مورد هستی. خلاصه خیلی از این حرفا و به این مبنا حکم می کردن که تمام اون چه در مورد هستی فکر می کنی این فکر دورتی می سازه، پس واقعیت اصلا وجود نداره. اینا اصطلاح لاتینی برای توجیه خاص و فکر خاصی که اینا داشتن در طول تاریخ شد ایدئالیسم، یعنی ذهن‌گرایی یا حتی ضعیف‌ترین جنبه ارزش‌های ذهنی که تخیل، تخیل‌گرایی که البته این معنیش راجحه و قویه. این یک معنی. و در مورد رئالیسم که اخیراً در بعد از رنسانس خصوصاً خیلی طرفدار پروپاقوس پیدا کرده و اصطلاحی محکم شده و جا گرفته، عبارت از این که توجه می کنند به واقعیت و خواهد وجود خارجی و متاسفانه چطور جهتگیری ایدئالیست ها جهتگیری اصطیانه، جهتگیری اینا هم که خودشون رئالیست می نامند واقع گرا اینن مثل اونا اصطیانه است، یعنی هر طور مقابل اینا رو میزنن، میگن واقعیت اصله، ذهن ارزش نداره. خصوصا اینا که ماتریالیست هستن و اصطلاح رئالیست رو برای خودشون به کار میبرن. درسته؟ پس رئالیسمی که ماتریالیست ها به عنوان نوع نگاه کردن و توجیه خودشون دارن عبارت از این که ارزش ذهن باطل با تعریفی که در مورد شناخت دارن و ارزش تنها برای واقعیت و ایدئالیست در برابر اون، یعنی ارزش واقعیت باطل و تنها ذهنی که ارزش داره و ذهنی که ارزش میده به وجود خارجی. درسته؟ اما توجیه دین و نظر دین درباره هستی و درباره وجود چیه؟ نه ایدئالیسم را قبول میکنه به این معنی و نه رئالیسم را قبول میکنه به این معنی، بلکه نظر دین به معنای درست لغوی رئالیسم و ایدئالیسم ترکیبی است از رئالیسم و ایدئالیسم، یعنی هم واقعیت در نظرش ارزش اصیل داره و هم ذهن. همونطور که در مورد زندگی مادی گفتم ذهن و علاوه کره زمین و موادی که در زمین هست، در مورد زندگی معنوی گفتم ذهن و علاوه قرآن و موادی که در قرآن هست. درسته؟ اینا زندگی انسان رو دو قطبی معرفی میکنه دین، یک قطبش خارج واقعه و یک قطبش ذهن انسانه، به این هر دوتا اصیل هست. اونطور که ما توجیه اسلام رو میفهمیم درباره وجود و درباره زندگی انسان خاصتاً اینه که ذهن انسان به تنهایی به درد نمیخوره، واقعا به تنهایی اگه انسان اون ذهن توانا رو نداشته باشه به درد نمیخوره، به درد انسان تکاملی، انسانی که همیشه در مسیر تکامل هست. یعنی واقع عالم خارج این همه موجودات زنده تو زندگی میکنن بدون حرکت، تاریخشون یک نواخته، یک نوع موجود از اول تا آخر همونه که هست. درسته؟ و استفاده ساده و مصرفی از زمین میکنن این موجودات. اما همین زمین به نسبت انسان ارزشش عوض میشه، درسته؟ انسان هم استفاده مصرفی داره از زمین و هم استفاده تصرفی، یعنی مقداری از مواد موجود در زمین رو به همون شکلی که هست ازش استفاده میکنه، بهره برداری میکنه و بعد قسمت عمده و مهمش به نسبت مقدار تکاملی که داره و پیشرفتی که داره عبارت از استفاده هایی که دخل و تصرف میکنه در مواد موجود در زمین و به شکلهای گوناگون تبدیل میکنه که نیازهای خودشون رو با اون تأمین کنن انسان ها، درسته؟ پس تنها ارزش به ذهن دادن منهای خارج یا تنها ارزش به خارج و واقع دادن منهای ذهن، هر دو در نظر دین مردود و باطله. مسئله عبارت است از ارزش ذهن که اصیل ولی به عنوان یک طرف قضیه و ارزش خارج که اصیل اونم به عنوان یک طرف قضیه. این جائل فی الارض خلیفه، این یک قانون درباره انسان و رابطه انسان با هستی و بعد در جاهای قرآن به تفصیل بیان شده. انسان توانایی داره که بقیه جانداران نداشتن، که بتونه با اراده خودش اداره کنه زمین رو، بهره برداری کنه و به شکلهای مختلف در بیاره. این خصلت خدایی رو بهش داده. در بقیه موجودات این وجود نداشته و نداره، درسته؟ و بعد این موجود رو اینطور کامل درست کرده و این ذهن فعال و پر نیرو رو بهش داده که دائم در تکامل و راکب نمیمونه، زمین رو هم با همون خصوصیت براش آفریده. اونجور آفریده که میتونه ارضا کنه این توانایی عجیب و غریب انسان رو. و الا اگه زمین دارای اون مواد کلی نباشه به چی درد میخوره این ذهن انسان؟ یا خیر زمین اون مواد داشته باشه ولی ذهن انسان فرقی با ذهن حیوانات نداشته باشه، اون موادی که در زمین هست به چی درد میخوره؟ انسان رو برای زمین و زمین رو برای انسان آفریده. در مورد زندگی معنویش هم همینطوره، قرآن رو برای انسان و انسان رو برای قرآن آفریده، یعنی قرآن رو فرستاده که احتیاجات انسان رو تأمین کنه با توانایی های ذهنی که انسان داره و میتونه از مواد کلی استفاده کنه، و انسان رو هم اونطور آفریده که با قرآن، یعنی با این برنامه نهایی، البته خب روح قرآن از آدم تا محمد یکیه، یعنی اصل دین فقط صورت هاش عوض شده و تفاوتش با زمین اینه که زمین چون ماده ایست موجود در خارج یک جا از همون اول در احتیاج، برنامه دینی چون میتونن دخل و تصرف کنن نابود کنن یک جا فرستاده نشده، به تدریج براش فرستاده شده تا کامل خریمش، درسته؟ اونم همینطور قرآن طوریست که برای شرایط مختلف زندگی انسان سازگار، ولی با انسان رو اینطور آفریده که با قرآن بتونه زندگی بکنه. خوبه؟ پس با این حساب میفهمیم که توجیه وجود در نظر دین نه ایدئالیستی با معنی رایج و نه رئالیستی با معنی رایج، و توجیه خاص خودش داره. و اینکه رئالیستا میارن عنوان ایدئالیست برای توجیهات دینی قائل میشن خیانتی بسیار روشن و آشکار، و میبینیم که در کتب حتی فلسفه راکب دین اسلام، اون فلسفه کلاسیک مرده که واقعا فلسفه زنده و پرتلاطم قرآن رو خشک کرد در قالب ها، باز در اون فلسفه چقدر حمله شده به ایدئالیست، یعنی سفسطه مکتب سوفسطائی ها. با این حال روی یا خیانت یا ناآگاهی ماتریالیست های مارکسیست همیشه عنوان ایدئالیسم رو برای دین به کار میبرند و برای طرفداران دین اصطلاح ایدئالیست رو دیدید همیشه. در همین که یه دونه از این کتاب های فلسفی اسلامی رو نگاه کن، با اون خشکیش با اون کوچکیش، میبینید که تمام مبارزشون جهتگیریشون قسمت عمدش تکیه میکنه روی مبارزه با ایدئالی و باطل کردن ارزش ایدئالی. درسته؟ پس اگر بخوایم با کلمه بازی کنیم باید ایدئالیسم رو یک نوع، رئالیسم رو یک نوع و دین رو یک نوع توجیه بنامیم، نه اینکه دین رو اون رئالیسم اصطلاحی رایج یا اون ایدئالیسم رایج بگذاریم. درسته؟ هیچ کدوم از این اسما کافی نیست برای دین. درسته؟ اما اگه با اسم بازی نکنیم، واقعیت به معنی اون که ارزش ذهن و ارزش خارج از ذهن هر دو، دین دیدش رئالیستیه، اینه که تکیه میکنه رو واقعیت. و اگر ایدئالیسم به این معنی که در مقابل اونا که ارزش ذهن رو باطل میکنن، این میگه ذهن ارزش داره، نه بگه صد در صد فقط اونه. اگه ایدئالیسم به این معنی یعنی اصالت و ارزش ذهن به نسبت انسان، دین ایدئالیسته. درسته؟ ولی چون اون اصطلاحات رایج شده، ایدئالیسم به اون معنی خاص، رئالیسم به این معنی خاص، ما هم مجبوریم بگیم که دین هیچ کدوم نیست. دین ارزش برای هم ذهن قائله و هم برای خارج. حضرت. و اما در مورد رابطه دین با ماتریالیسم و مارکسیسم، ماتریالیسم عبارت از اصل توجیه کلی که انسان درباره هستی و عالم وجود داره، جهان بینی که انسان داره. مارکسیسم عبارت از یک نوع برنامه ها و طرح‌ها که انسان با اون دید و مبنای فکری و فلسفی میتونه داشته باشه. پس مارکسیسم شاخه است از ماتریالیسم و ماتریالیسم اصل نگرش کلی به هستی. درسته؟ ماتریالیسم فورا بدیهیه که در برابر دین قرار داره، چون دین ارزش برای ماده و ماورای ماده حد قائله. میگه دنیا فقط ماده نیست، حتی انسان، انسان فقط ماده نیست، ماده و ماورای ماده هست و هستی هم همینطور، ماده و ماورای ماده. ولی ماتریالیسم معتقد به فقط ماده و ماورای ماده رو نفی میکنه. این در یک کلمه روشنه. و اما میمونه نسبت دین با مارکسیسم. در بعضی نکته ها ممکنه شباهتی پیدا کنند به هم، اما چون مارکسیسم اصل نگرشش به هستی و جهانبینیش و طرز تفکر فلسفیش ماتریالیسته، در اصل و مبنا ضد دینه و امکان سازگاری با دین نداره. حالا فرض کنیم مثلا در یکی از برنامه‌هاش چیزی شبیه به دین داشت، رنگ‌های متشابهش، عبارت از این که اقتصادش رو البته نمیتونه غیر طبقاتی بکنه، امکان نداره، با اون نگرش و با اون فکری که اون داره خواهی نخواهی میفته دوباره تو طبقات. حالا یک شکل نه یک شکل دیگه، یک صورت نه یک صورت دیگه. مثلا به طور ساده وقتی این در مرحله اول میگه هر کس به اندازه کارش، یک انسان قویه، نیرومنده، از نظر طبیعی میتونه روزی 12 ساعت 15 ساعت کار بکنه، یک انسان میتونه 5-6 ساعت کار بکنه، اون زیاد دست میاره این سر، این عائلش بیشتره اون عائلش کمتره، این طبقات دوباره بوده. حالا با اون عنوان مشهور کپیتالیستی نه با یک عنوان دیگه، مهم ماهیت مطلب نه اسم، در حالی که ماتریالیست ها فقط با اسم بازی می کنن و با اسم و با کلمات و با اصطلاحات شیره می مانن سر این مردم بیچاره، همه رو سرگردان می کنن، سم می دن خودشون به جای ماده حیاتی، به جای آب حیات این اثر. درسته؟ تمام تخیلیه، تمام تخیلیه، ایدئالیست ترین نوع فکر در بین تمام فکرهای فلسفی عبارت از این مارکسیسمه. با تخیل درباره دین، درباره تعریف، درباره همه چیز فکر میکنه و با یک مبنا که اصلا با مسائلش و با مکتب و برنامه سازگار نیست، میتونه یعنی میخواد تلفیقی ایجاد بکنه که انسانیت رو ارضا کنه در حالی که اگر طرز تفکر اونطوره برنامه نباید اونطور باشه و هرگز اون طرز تفکر نمیتونه منشأ اون نوع برنامه باشه، اون نوع ادعاها و تبلیغات عملی و تعارض بین توجیه فلسفی و برنامه های تبلیغاتی و تمام مطلب. خلاصه زیاد دور نریم، این یک کلمه رو که الان گفتم توضیح بدم. در این شرایط با این نوع فکر که این داره که ازش فقط ماده است و ماورای ماده هیچی نیست، یعنی خلاصه در یک کلمه شکم، فروید میگه مادون شکم، این میگه شکم، صورت انسان های مسخ شده رو به عنوان سمبول برای انسانیت میسازن. مگه پادشاهان ستمگران تاریخ جز ماتریالیست ها هستن؟ ماتریالیست واقعی اینا هستن، جنایتکارای تاریخ انسان کشا هستن که ماتریالیست واقعی هستن، هر آف نتونستن توجیه سکی بکنن یا ادعا نمی کنن، یعنی فقط برای ماده ارزش قائل هستن. اما ماتریالیستی جامعتر، نه اونطور که مارکس فکر کرده و نه اونطور فروید، با ترکیب نظرات مارکس و فروید، نه فوزیر نه، اینا هستن ماتریالیست واقعی، اینا هستن که فقط برای ماده ارزش قائلن و برای ماورای ماده هیچی. تمام ارزش ها، شرافت رو، انسانیت رو، اخلاق رو، وجدان رو، بشریت رو، هر چیزی که فکر بکنی همه سه همه رو فدای ماده می کنن. درسته؟ جنایت کارترین انسان ها از این روحیه برخوردارند، گیرم که توجیه نکرده باشند. درسته؟ از روحیه ماتریالیستی، یعنی ارزش فقط برای ماده قائل بودن و همه چیز رو تحت شعاع اون قرار دادن و فدای اون کردن. درسته؟ خائنینی که الان بشریت از دستشون زجر میکشه، اگرچه ادعا نمی کنن و نمیگن، بهترین سمبول هستن برای فرویدیسم و مارکسی، برای ارزش قائل شدن برای تنها غریزه جنسی یا غریزه خوراک. درسته؟ مارکس از یک قسم این سمبول میسازه برای بشریت، یعنی پادشاهان رو، بدترین انسان ها رو سمبول میسازه برای انسان ها و توجیه فلسفی هم میکنه، یعنی خطرناکتر، یعنی به عنوان اصلی غیر قابل شک و تردید که باید فقط برای ماده ارزش قائل باشی، یعنی مثل این دشمنان بشریت باشی، غیر از این نباشی. درسته؟ با این توجیه که دارن همه چیز رو نگاه میکنن و همه چیز رو تفسیر و تعبیر میکنن و جامعه رو به وجود میارن. خیلی خوب، طبیعیه در چنین جامعه هر انسانی که کاری بیشتر میکنه، نبوغی داره، کار فوق العاده میکنه، ارزشی جز ماده براش مطرح نیست که جامعه بهش پاداش بده. با چی باید بهش پاداش بده؟ با ماده دیگه، با مادیات. درسته؟ هیچ وقت یک نابغه، یک مخترع، جز در برابر اون ارزش تنها و ارزش نهایی که مادیاته، نمیتونه هنر خودش رو، نبوغ خودش رو عرضه بکنه. درسته؟ این میشه دید، میشه غروب از نظر مادی. و اون کارگر ساده که این توانایی رو نداره، از نظر توانایی جسمی میتونه چند ساعت کار کنه و از نظر توانایی فکری کار ساده میکنه، با این قانون هر کی به اندازه کارش دوباره طبقات درست میشه. اونا که در کاخ کرملین زندگی میکنن، در مراکز علمی زندگی میکنن، در مدارج عالی فکری و علمی هستن، در چه زندگی، و اونا که در کلخوت ها زندگی میکنن، کلخوتی ها در چه شرایطی. درسته؟ الغرض امکان نداره از طبقات نجات پیدا کنه مارکسیست تغییر شکل طبقاته، بنا خود به خود دوباره منتهی میشه به طبقات، چاره ای هم نداره. توجیه فکریش این طوره و در عمل هم هر چقدر بگرده مثل خل آسیابان دوباره برمیرسه به اون نقطه اول که شروع کرده، که از اونجا بیاد بیرون که طبقاته، برمیگرده به طبقات. ولی با این حال مقداری شباهت به اسلام داره، نزدیکه، نه تمام. اسلام مطلقا طبقات رو خوب میکنه و زیر بنای فکری هم داره براش، چون اسلام نمیگه تمام ارزش ها عبارت از مادیات، میگه یکی از ارزش های پستی که بین انسان و حیوان مشترکه و ارزش سهم حیوانی انسان عبارت از مادیات. ولی انسان با وجود معنویش که از حیوانات جدا میشه و اون ارزش های معنوی برای انسان حق اولویت داره، مهمتر و اساسی تره. درسته؟ با این طرز تفکر و جهان بینی که به انسان میده، میتونه طبقات رو محو کنه، میتونه مختلفی پرورش بکنه که تمام اختراعات فکر و ذهن خودشو با تمام وقتش در تمام جدیت و تلاش با منتهای اخلاص در اختیار جامعه بذاره و هر چه قدم آیدیش بشه در شرایط ساده یک کارگر اگر مزادی دست دوباره خط کنه برای جامعه، این ارزش‌های بزرگتر داره برخلاف این که در یه جامعه مستیسیه هیچ ارزشی نداره.